słuchacie Essence, audycji o samorozwoju. Słuchacie audycji Essence. Dzisiaj mamy gościa. Jest nim pan Jerzy Kostowski, znany, nie wiem czy znany, chyba tak, bloger, który prowadzi... Niektórym znany, niektórym nieznany, ale to nie poznacie. No właśnie, jak nie znacie, to poznacie, który może coś powiedzieć nam, rozszerzyć trochę o samorozwoju. Także jerzykostowski.pl, możecie się dowiedzieć więcej. No i właśnie, chciałem się dzisiaj porozmawiać z panem o tym, jaką drogę pan przyszedł do tego, żeby osiągnąć w jakimś stopniu sukces. Ja czytałem, że podjął pan pewne wyzwanie, żeby do końca tego roku uzyskać 1 000 000 złotych, tak? Tak, było takie podjęte zamierzenie. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jest wiele kłopotów i trudności, które w minionym roku nastąpiły, ale bądźmy jeszcze dobrej myśli. Przecież jest tyle miesięcy działań. Zobaczymy, jak się to okaże. No właśnie, no trzeba być optymistą. Ja jeszcze znalazłem parę stron, bo to pana blog to nie jest jedyne miejsce, gdzie pan publikował swoje teksty. Jest jeszcze strona dotycząca wody filtrowanej. Pan z wykształcenia jest chemikiem, tak? Tak, moje wykształcenie to są studia na Politechnice Warszawskiej. Kończyłem inżynierię chemiczną. Jeśli chodzi o tę witrynę z wodą, to był mój pierwszy biznes, który rozpocząłem. Jeszcze wtedy nie miałem zupełnie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o sprawy biznesowe. Wydawało mi się, że woda warszawska parę lat temu jest taka sobie. W związku z tym wydawało mi się, że wiele ludzi będzie chciało ponad wszelką wątpliwość pić zdrową, czystą wodę. Powiedzmy sobie szczerze, no założenia były dobre, natomiast nie do końca tak jest i już to teraz wiem jako parę lat działający biznesmen, że niestety, ale to, że nam się coś wydaje, jak się będą zachowywali klienci, to w rzeczywistości nie ma żadnego znaczenia, bo to nie zależy od naszego przekonania, tylko zależy od przekonania klientów, czy chcą skorzystać z jakichś usług, z jakichś towarów, z jakichś produktów. No i co z tego, że no, każdy potrzebuje pić wodę? Co z tego, że 80% naszego mózgu to jest woda? Nie jesteśmy świadomi tego, jakie znaczenie ma dla naszego organizmu woda i prawdopodobnie z tego powodu nie przywiązujemy jeszcze do tego takiej wagi, jak powinniśmy. No i nie chcę powiedzieć, że ten biznes zakończył się klapą totalną. W każdym bądź razie zajmowało mi to zbyt dużo czasu, a ponieważ no, sądzę, że zdecydowana większość słuchaczy kontestacji wyznaje, tak jak ja, kwadrant przepływu pieniędzy Roberta Kiyosakiego, że trzeba zajmować się takimi biznesami, które powodują, że to pieniądze pracują dla nas, a nie my dla pieniędzy. Także ta witryna, ona, mimo że przy jej powstaniu współpracowało parę osób, no najbardziej chyba Piotr Michalak pomagał mi tutaj rzeczywiście, odczytał ją tak, jak powinna ona funkcjonować, także można powiedzieć, że z marketingowego punktu widzenia ona jest pewnego rodzaju wzorzec stanowi. Natomiast mimo, że nie korzystam, nie zajmuję się sprzedażą tych filtrów w tej chwili, zostawiłem tę witrynę, ponieważ uważam, że tam jest wiele interesujących informacji na temat jakości wody dla naszego życia i ta witryna sobie jest, jeżeli ktoś tam korzysta, a takie sygnały dochodzą do mnie poprzez różnego rodzaju maile i zapytania, niech ona sobie tam jest. dlatego że no, zagadnienia zdrowotne niewątpliwie, jak już ma się te 50 parę lat, ja, tak jak ja, to przywiązuje się do zdrowia własnego coraz większą wagę i stąd no, też moja wiedza na temat zdrowego trybu życia jest coraz lepsza. A ponieważ mój tata był farmaceutą, ja pamiętam aptekę, kiedy to były 4 piętra strychów z różnego rodzaju ziołami, nalewkami, tinkturami, które potem w 2 piętrach w piwnicy tata przygotowywał, to była zupełnie inna apteka. To nie jest to, co dzisiaj, jak tato nazywał, współczesna apteka, to jest właściwie drogeria, a nie ta cała wiedza, żeby z tych roślin wyciągnąć to, co jest najlepsze. No tak. Wspominał pan właśnie, że to były początki pana przygody z biznesem, te filtry. No i właśnie, żeby przybliżyć słuchaczom sylwetkę pana jako biznesmena, trzeba wspomnieć o tym, że właśnie to wcale nie tak dawno, bo to zaledwie no już teraz 5 lat temu. W 2006 roku pan rozpoczął. No i jak się zaczynało? Czy było ciężko? Znaczy, może w 2006 roku nie zacząłem, a w 2006 roku na koniec, na Wigilię, zakończyłem. Mianowicie zakończyłem swój 30-letni okres pracy zawodowej. Tak się no, w tej chwili patrzę, szczęśliwie dla mnie zdarzyło, że straciłem pracę i rozpoczął się dzięki temu dla mnie najpiękniejszy okres mojego życia, ponieważ wreszcie to ja mogę decydować o tym, co jest ważne, co jest istotne dla mojego rozwoju i jak tym życiem kierować. Natomiast w czasie swoich ostatnich lat pracy zajmowaliśmy się między innymi takimi zagadnieniami jak bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pisaliśmy różnego rodzaju epistoły na temat gazociągu przez Morze Bałtyckie. Uważaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, żeby podłączyć się do takiego projektu, dlatego że, no powiedzmy sobie szczerze, z takimi tuzami jak Niemcy i Rosja, no nie warto się kopać. Z biznesowego punktu widzenia lepiej się do takiego biznesu podłączyć, kiedy można coś ugrać. No ale na szczęście sytuacja polityczna dla mnie była taka, że ja straciłem pracę, bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę człowiek po 30 latach to się przyzwyczaił do tego, że ta co miesiąc pensja spływa. Przyzwyczaił się do tego, kto co i mówi, co ma robić, jakie projekty organizować. I pewnego rodzaju miałem to życie poukładane. Co prawda w ostatnich miesiącach zacząłem poszukiwać już czegoś innego, czegoś nowego, bo no wiedziałem, że może się zdarzyć tak, że te konflikty między prezesami z nadania politycznego, zmieniający się bez przerwy. No nie była to jednym słowem moja bajka. Ja jednak przez te 30 lat coś tam o tej chemii, coś tam o gazie, coś tam o tej nafcie wiedziałem, natomiast przychodzili ludzie, których jedyną kwalifikacją było to, że skoro tankuje na stacji benzynowej, to się nadaje, żeby pracować w nafcie polskiej. No i w końcu było tak, że chcieli mi dokopać i mnie z tej roboty zwolnili. A ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to nie jest koniec świata. Właściwie jedyne, co się wtedy zdarzyło, co już było takim moim wielkim przekonaniem, to, że już nigdy dla nikogo na etacie nie będę pracował. To było moje takie nieprawdopodobne postanowienie, bo wiedziałem, że to nie może być takiego życia, bo przecież lata lecą. Dostęp do informacji niejawnych miałem, w związku z tym zdawałem sobie sprawę, jak katastrofalna sytuacja jest z systemem emerytalnym i wiele takich innych rzeczy wskazujących na to, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby sobie zapewnić jakieś godziwe lata na starość. No i tak trafiłem w końcu do biznesu. Oczywiście parę pierwszych miesięcy byłem zupełnie zagubiony, no bo to jest tak, że człowiek się spodziewa, że z tej pracy go zwolnią, ale zawsze gdzieś tam się łudzi, a może to jeszcze miesiąc dłużej, a może dwa, może pół roku, może... I właściwie niewiele robiłem w tym kierunku, żeby coś się w tym moim życiu zmieniło. A z drugiej strony, pierwszym kursem, który skończyłem, był kurs sfinansowania nieruchomości. No, część ludzi zna Franciszek Staniszewski i Andrzej Fesnak od wielu lat takie kursy organizują. To był kurs, który skończyłem. To był pierwszy kurs niezawodowy, który pokazał mi, że ekonomia może być piękna, że pieniądze nie powstają w banku, tylko pieniądze powstają w głowie. I to był taki mój pierwszy kontakt z czymś innym niż te moje rury, skrubery, instalacje. No, ale niemniej to, że skończyłem taki kurs, to jeszcze nic z tego niewiele wyniknęło, bo tak naprawdę jak sobie teraz patrzę po latach, jak ja nie wiedząc praktycznie nic rzuciłem się w biznes, no to nic dziwnego, że tak to wszystko szło po grudzie. Ale nie miałem tej wiedzy, którą mam w tej chwili, którą często przekazuję ludziom, a której tak naprawdę w dalszym ciągu nie chcą słuchać i z tego względu często się te różnego rodzaju ich biznesy kończą. No nie zawsze na szczęście katastrofą, ale różnego rodzaju problemy mają. No właśnie, no. Przejrzałem troszkę pana blog i można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie mała encyklopedia, bo już jest tak obszerny, że ciężko się naprawdę w całości przez niego tak przegryźć, trzeba by poświęcić naprawdę sporo czasu. Właściwie dlaczego pan to robi? Czy to jest właśnie taka misyjność i próba pomocy innym? Bo nie wiem, no... Może po prostu pan pisze te artykuły do jakichś gazet i po prostu tak stawia na bloga przypadkiem? Czy może właśnie to jest dla takich osób, które chcą zacząć przygodę z biznesem? No i śledząc pana jakieś tam poczynania, będą się uczyć, prawda? Dzieje się to z dwóch powodów niejako. Po pierwsze... Chcę pokazać wielu ludziom, zwłaszcza młodym, że to tak naprawdę to nie jest ważne, ile się ma lat. Bo wielu ludzi mówi, że jest za młody, to będzie się uczyła, potem drugie studia, no bo tak naprawdę no chcieliby coś w tym życiu swoim zmienić, ale z drugiej strony no nie do końca są przekonani, co by należało zrobić. Teraz ja już wiem, skąd się bierze. No to się bierze między innymi z tego, czego się nauczyłem dopiero rozpoczynając, właśnie znacznie po rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej. Mianowicie, że my tak naprawdę nie mamy zdefiniowanych swoich celów w życiu. Jeżeli coś nam się gdzieś tam gliście wie, ale tego nie wiemy tak naprawdę, co chcemy robić, jaką mamy wizję naszego życia, co ma być naszą misją, co chcemy osiągnąć. A jeżeli tego nie mamy, no to życie z celem i życie bez celu to są dwa różne byty, a różnią się po prostu rezultatami. I tej prostej różnicy wielu ludzi nie rozumie. I nie dziwię się, bo ja też, stary dziad, można powiedzieć, parę lat temu, też tego absolutnie nie zdawałem sobie sprawy, że to tak jest. Jednocześnie, jeżeli już człowiek jednak słucha mądrzejszych od siebie, bo niewątpliwie moją silną stroną jest to, że nie bazuję na własnej mądrości, bo zdaję sobie sprawę, że ogromna rzesza ludzi jest zdecydowanie mądrzejsza ode mnie i ja korzystam z ich wiedzy. Czy to będą książki, czy to będą różnego rodzaju audiobooki, czy ludzie, z którymi mam możliwość kontaktu przez internet, czy też na różnego rodzaju szkolenia. Ja po prostu wiedziałem, że różnica między ludźmi, tymi, którzy odnoszą sukcesy, a tymi, tak jak ja, który jednak jeszcze w tamtych czasach zupełnie nie uznawałem, żeby moje życie było sukcesem, mimo że tam po drodze jakieś odnosiłem, prawda, no bo wybudowałem własny dom, własnymi dwoma rękami wybudowałem dom. Zajął mi to oczywiście tam 12 lat czasu, ale to nie miałem tej wiedzy, którą mam w tej chwili. W tej chwili, gdybym przystępował do budowy domu, to bym wiedział, że trzeba zarobić jak najszybciej pieniądze i kazać sobie dom wybudować. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że jednak ja jestem tak naprawdę dzieckiem socjalizmu. Nas cały czas uczyli, że trzeba pracować. Jak będziesz pracował całe życie, to coś z tego będziesz miał. No więc ja nauczony tego, bo przecież ta praca w podstawówce, przez rodziców, na studiach, w pracy, że trzeba pracować i coś z tego będzie, no to ja przecież tą wizją byłem przesiąknięty. Ja nie znałem tej wiedzy, że to nie trzeba pracować ciężko, tylko trzeba pracować mądrze. Trzeba rozumieć, skąd się biorą pieniądze i że tak naprawdę trzeba zmienić swój sposób myślenia o pieniądzach, o sobie, o otaczającym świecie i wtedy będziemy mieli też inne rezultaty. Natomiast ja tylko byłem naprawdę dobry do pracy. Byłem rzeczywiście, uważam, bardzo często niedocenionym pracownikiem, a z drugiej strony miałem jak gdyby taką satysfakcję, że coś jest zrobione przeze mnie dobrze. No i to jest, cóż, no jak się nie ma wiedzy, no to się popełnia błędy. Także w jakiejś mierze ten blog służy temu, żeby no podzielić się w jakiejś mierze tymi błędami, które popełniłem, a z drugiej strony to, co się dowiedziałem już o tym, żeby ktoś nie musiał szukać, nie musiał grzebać, nie musiał sprawdzać, dlatego że to wszystko, o czym piszę na swoim blogu, to jest tylko i wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie własnych przemyśleń i rozmów z ludźmi, których miałem szczęście na swojej drodze spotkać. Niewątpliwie jedną z takich moich guru, która mi bardzo dużo pomogła w rozumieć, jak funkcjonuje biznes, to jest Wanda Loskot. Prawdopodobnie całe moje życie biznesowe by uległo klęsce, gdybym nie trafił na Wandę Loskot. Tak naprawdę ktoś mi podesłał linka do niej, bo jak zaczynałem działalność gospodarczą, nie wiedziałem o jej istnieniu. Natomiast tak się szczęśliwie złożyło, że to między innymi od Wandy dowiedziałem się takich podstawowych rzeczy o biznesie, z których zacytuję najważniejszy, mianowicie, że to nie pomysł jest ważny. To jest najczęściej gdzieś tak plakaty Urzędu Pracy, miej pomysł na biznes, że to jest takie ważne. Wanda Loskot uczyła mi to, wpajała, to nie jest ważny pomysł. Ważne jest poznanie grupy docelowej. Jeżeli znamy potrzeby grupy docelowej, to nawet jeżeli nie mamy pomysłu na biznes, ale znamy te potrzeby, to znajdziemy ludzi, którzy potrafią problemy tych ludzi rozwiązać i my wtedy mamy znakomitą sprawę, bo nawet możemy wziąć prowizję od tego, że mamy wiedzę o grupie docelowej. Natomiast oczywiście w biznesie, zwłaszcza tak jak większość z nas zaczyna jako jednoosobowe firmy, niewątpliwie jest to bardzo strasznie trudny etap zrobić badanie rynku, zrobić badanie grupy docelowej. Co ci ludzie chcą, czego oczekują? No i co się robi? Najczęściej się nic w tym kierunku nie robi, bo nam się wydaje lepiej, że wiemy, prawda? A to przecież trzeba pytać, dowiadywać się, interesować się i wtedy ma to ręce i nogi. Zrobiłem takie swoją drogą ogromne badania, ogromne jak na taką małą firmę, jeśli chodzi o zupy mokre. To też jest, można powiedzieć, kolejna moja porażka, z której wyciągnąłem wnioski i dużo się nauczyłem. To były badania rynku robione na temat tak zup mokrych. Mianowicie z rozmów z ludźmi doszedłem do wniosku, że oni tak naprawdę tyle razy powtarzali, że pamiętają smak zup u swojej babci, u swojej mamy, że to było coś rzeczywiście fantastycznego, a nie tak jakaś zupa tam w proszku zabełtana, gorący kubek, gdzie tam reklama wali nas po mózgach i potem najgorsze bebło uznajemy, że jest coś fantastycznego, no bo prawdziwego smaku nie czuliśmy. Także zrobiliśmy dużo chodzenia z kolegą Łukaszem, z Poznania. Łukasz Kozica jest znakomitym kucharzem, w związku z tym on jak gdyby, jak mi przedstawił, jaki on robi żurek, no to to była jedna z pierwszych, jak posmakowałem ten żurek, to doszedłem do wniosku, że absolutnie to jest jeden ze znakomitych pomysłów, że takie żurki i inne zupy, które on robi, można by było produkować. No oczywiście dochodziła cała kwestia logistyki, gdzie to robić, jak robić. W końcu znaleźliśmy zakład, nie będę wspominał tego zakładu z Podlasia, bo jeszcze się tam może obrazić na mnie. No w każdym razie tam były rozmowy, ale w końcu to jest tak jak w biznesie, zawsze trzeba unikać takich sytuacji. To był ogromny zakład jak w stosunku do nas, czyli był bardzo duży wspólnik, a my tam jakiś taki malutczy, prawda? W związku z tym potem i tak dostaliśmy kopa, bo to tam się zadawać z małymi, jak już mieli wszystko podane na tacy i też robili oczywiście swoje badania w kierunku tych zup, przekonali się, że to jest dobry kierunek rynku. Proszę zresztą zauważyć to, co się dzieje w tej chwili w hipermarketach. Tych zup mokrych, których kiedyś nie było, w tej chwili już można zauważyć. W tym kierunku poszły Pudliszki, poszedł Wieluń, wiele innych firm. No bo okazało się, że to jest dobry kierunek rynkowy. Że nie tylko te zupy w proszku, gdzie tam ludzie są świadomi, że te wszystkie dodatki, te wszystkie konserwanty są, zakłócają, już pomijając poziom elektrolitów w naszych organizmach i wiele takich innych historii, to ludzie chcą coś smacznego zjeść, coś sobie przypomnieć. No niestety wymogi są takie, że te zupy muszą nie być pasteryzowane, tylko w znacznie wyższej temperaturze konserwowane, co powoduje, że tam nie można tego smacznego kartofla w tych zupach uświadczyć, tylko trzeba niestety bazować tylko na makaronie różnego rodzaju kluskach. No ale to są już wymogi technologiczne, jak ta sterylizacja w tych 120 stopniach ma swoje prawa i kartofel po prostu takiego procesu nie wytrzyma. Także z zupami to też była, można powiedzieć, w jakiejś mierze klęska. Chociaż z drugiej strony poznałem wtedy, zaprzyjaźniłem się z Łukaszem, potem z jego żoną Moniką. Także to jest coś za coś. Często można powiedzieć, że nie wyszło na jednym, ale przyjaźń jest przecież warta każdych pieniędzy. Także uważam, że warto to było zrobić. No, tak, ale co było dalej? Bo tak jakoś... Dalej był zupełnie czysty, można powiedzieć, ponieważ gdzieś tam na tych, jak już, znaczy może w ten sposób, wydawało mi się, że takim niezwykle silnym czynnikiem, który spowoduje, że w ogóle gdzieś zaistnieje w tym wirtualu, w tej ogromnej przestrzeni internetowej. W związku z tym wiedziałem od Wandy Loskot, że jednak gdzieś tam od czasu do czasu trzeba na tych forach napisać jakiś komentarz, gdzieś coś mądrego wypowiedzieć się, czasami może nawet kontrowersyjnego, jeżeli się nie zgadzamy. Nie bać się, jeżeli mamy własne zdanie, żeby je przedstawić. Notabene miałem to chyba szczęście, że też się posłuchałem w tym konkretnym przypadku Wandy Loskot. Nigdy nie robiłem jakichś tam głupawych ników typu Pimpu Sadełko 79 albo coś podobnego, tylko zawsze jawnie w internecie podpisywałem się imieniem, nazwiskiem Jerzy Kostowski. Gdzieś zamiast super awatarów w końcu dowiedziałem się, jak tam się miniaturkę zdjęcia robi i też występowało zawsze na zdjęciu. W związku z tym ludzie zaczęli mnie kojarzyć. Tak się znalazłem na jednym ze szkoleń Piotra Majewskiego. Też do niego trafiłem przez innego człowieka, przez Artura Lewandowskiego. Oni wspólnie kiedyś robili szkolenie z copywritingu i zaprosili mnie, żeby wziąć w nim udział. Efektem tego szkolenia, można powiedzieć, powstała taka mała broszurka, ale która mi przyniosła, można powiedzieć, rozgłos światowy, bo praktycznie rzecz biorąc, oprócz Antarktydy, to ze wszystkich regionów świata dostałem maile i pochwalne, i z podziękowaniami. To była taka broszurka napisana po moich kontaktach, jak się dowiedziałem, że jak już się ma skończone 50 lat, to trzeba się bezwzględnie przebadać pod względem raka jelita grubego. Straszna choroba, o której nie byłem świadomy i w związku z tym to na pewno nie dotyczy słuchaczy kontestacji, bardziej pewnie ich rodziców, dziadków. Sięgnijcie do tej broszurki Kod Raka. Jak się wklepie w internet, to on zawsze się tam gdzieś pojawi na czołowych miejscach. I że warto się przebadać pod kątem raka jelita grubego, bo niestety to jest choroba mocno śmiertelna. Jeżeli nawet ktoś ją przeżyje, no to gdzieś tam potem z workiem w kieszeni na gówna chodzić, no to jest żadna przyjemność, a można bardzo łatwo uniknąć tego typu dolegliwości, jeżeli będziemy o swoje zdrowie dbać. No i proszę sobie wyobrazić, że ta napisana przeze mnie ta książka pomagała mi tutaj w tym Dorota Augustynia, którą też na tym kursie poznałem, i pan doktor Zbigniew Kudelski, który przeczytał to, czy nie ma tam jakichś błędów merytorycznych. Także powstała ta profilaktyczna książka i też oczywiście wiele miałem głosów, że na po co to w ogóle poszło do internetu za darmo? Przecież w internecie to się zarabia pieniądze. Natomiast ja wychodziłem z założenia, że no w jakiejś mierze nieszczęściu ludzkim nie można absolutnie zarabiać. No, taka była moja decyzja, że każdy może sobie ją tam dowolnie, tę książkę powielać. Wiele różnych sklepów internetowych, które handlowały suplementami diety, korzystały z tego, żeby była ta na ich witrynach, i bardzo dobrze, bo dzięki temu rzeczywiście wielu ludzi, mam sygnały, że uratowało się, i nawet kolega Andrzej specjalnie z Łodzi do mnie przyjechał podziękować mi, że no, coś go tknęło po przeczytaniu tego e-booka, że trzeba się jednak przebadać. Rzeczywiście, bo tam lekarze powiedzieli, że to może kwestia ostatnich godzin, kilkunastu, może najwyżej kilku dni, ale niewątpliwie te polipy, które miał, przekształciłyby się w raka i niewątpliwie wtedy by już było no, bardzo poważny stan. Opowiadam o tym nie dlatego, żeby się chwalić, tylko że ta wdzięczność ludzka jest tak ważna i daje tą niezwykłą satysfakcję, z którą się robi. Także dla mnie to jest bardzo niezwykle miło, że dostaję sygnały, że ludzie skorzystali z tej broszurki, że przebadali się. Wielu pisze, co ze smutkiem słucham, że niestety szkoda, że takiej książki nie było wcześniej, bo ich najbliżsi niestety, nie mając tej wiedzy, która jest zawarta w tej broszurce, zmarło. To jest niezwykle przykre, a z drugiej strony no, to jest też indolencja w jakiejś mierze, można powiedzieć, naszych władz ministerialnych. Jak już ta książka powstała w 2007 roku, zwróciłem się do Ministerstwa Zdrowia, że niech wezmą, przecież ja nie chcę za to żadnych pieniędzy, niech to na tych wszystkich witrynach, które mają, niech to będzie gdzieś zawieszone, niech sobie korzystają z tego. No to mi Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że ono jest od ludzi chorych, a nie od zdrowych, i w związku z tym po co ich ta profilaktyka przeciwko raka jelita grubego ich w ogóle nie interesuje, to jest w ogóle jakimś paranoizmem. No to akurat w przypadku służby zdrowia i takich rządowych to nie jest nic nowego, no niestety oni się tak zachowują. No ale można powiedzieć, że wykonał pan pewną pracę za darmo, która po pierwsze pomogła ludziom, co jest już bardzo ważne, ale też pewnie przyniosła panu jakąś taką no, trochę autoreklamę. Tak, to niespodziewanie się okazało, że byłem postrzegany, jestem w jakiejś mierze postrzegany jako autor tej broszury, a z drugiej strony no, w jakiejś mierze to mi pozwoliło również potem iść krok dalej, dlatego że no też znowu dzięki Wandzie Loskot zaczęła się moja nowa przygoda, tak to nazywam, mianowicie zostałem uznany za najwybitniejszego znawcę teorii pięciu talentów. Talenty zawsze się u nas kojarzy najczęściej ludziom, że to są wybitne zdolności twórcze i w związku z tym ktoś uważa, że talent, jeżeli się umie napisać książkę, jeżeli się umie zagrać tak na fortepianie jak Blechacz, czy też pisać symfonię jak Beethoven, to wtedy jest się człowiekiem utalentowanym. Bezwzględnie tak, to nie ulega wątpliwości. A jednak dwóch badaczy z Instytutu Gallupa, Donald Clifton i Marcus Buckingham, podeszli do talentów jeszcze zdecydowanie szerzej. Dlatego, że oni przebadali ponad 2 miliony przypadków ludzi, którzy odnosili sukcesy. I to począwszy od samej wierchuszki, typu Bill Gates, czy też wielu innych ludzi, którzy rzeczywiście są tymi miliarderami, poprzez wielu redaktorów naczelnych, kierowników działów, szefów sprzedaży, dyrektorów, no, ci ludzie, którzy na pewno i sami się uznawali za ludzi sukcesu i otoczenie też ich uznawało za ludzi sukcesu. Oni wyekstrahowali, można powiedzieć, to żargon mój chemiczny się pojawił. Określili, jakie cechy mieli ci ludzie, którzy odnieśli w życiu sukces. I okazało się, że ci ludzie mieli w sobie coś takiego, co Clifton z Buckinghamem określili talenty. To były talenty, które bym określił jako sposób widzenia świata, odczuwania tych wszystkich bodźców, które do nas dochodzą, sposób myślenia. Otóż Clifton z Buckinghamem uznali, że to są nasze naturalne predyspozycje do osiągania sukcesu. I wcale nie potrzeba tych mieć wszystkich 34 talentów. Nie chcę tutaj, ani nie jestem w stanie w tej chwili tam zanudzać Was, żeby powiedzieć o wszystkich 34, ale to są takie rzeczy, które my na co dzień znajmy. Mogę najlepiej zdefiniować swoich 5 własnych talentów. No, między innymi to jest pryncypialność. To jest o tyle rzecz w jakiejś mierze, teraz jak patrzę z pewnej perspektywy, patrzę w sposób na to śmieszny, a kiedyś mi się wydawało, że to jest jedna z moich największych wad, bo ani nie potrafiłem zrobić żadnych siuchtów, przekrętów, na studiach nie ściągałem. Po latach się dowiedziałem, że asystenci zakłady robili między sobą, kto mnie pierwszy złapie na ściąganiu. No byli bez szans, no bo ja nie ściągałem. Ja uważałem, że są jasne reguły gry. No czego się nauczę, to potem mi się w życiu przyda. Na niejednym kolokwium, czy nawet na egzaminie różnie te oceny były. Ale dzięki temu miałem możliwość porozmawiania z niektórymi profesorami, bo najczęściej było tak, że ci najlepsi za wyniki ocen z ćwiczenia byli dopuszczani przez oblicze pana profesora, a tacy najgorsi, jak ja na przykład na tych studiach, no to miałem możliwość porozmawiania z kadrą profesorską. Muszę powiedzieć, że na wielu egzaminach dużo się nauczyłem od tych ludzi, prawda? Także to warto było zrobić. No ale wracając do tych talentów, czyli pryncypialność. To powodowało, że dla mnie zagadnienia etyczne w życiu zawsze były niezwykle ważne i nie wiedziałem, skąd się to biorę. Dlaczego tak jest? No to jest po prostu moja naturalna, wrodzona cecha. Tak odczuwam świat i w związku z tym tego rodzaju różnego rzeczy, które się dzieją, no, nie zawsze tak napawają mnie radością, bo uważam, że świat bez etyki jest światem bardzo ograniczonym. innym takim talentem, który u mnie stwierdzono, test Trangefindera stwierdził, to było ukierunkowanie. Gdybym ja miał tę wiedzę o sobie, to bym wiedział, że jeżeli jest kolokwium, to trzeba się zająć 4 pozostałymi zadaniami, a nie jednym, które uznawałem, że jest ciekawe. Jak miałem czasu, to jak się udało, to je rozwiązałem, a jak nie, no to była klęska i ocena niedostateczna. Kolejną takim talentem to jest odpowiedzialność. Myślę, że to był jeden z powodów, dla których wbrew temu, co wróżono, że moje małżeństwo się rozpadnie po paru tygodniach, bo raczej byłem postrzegany jako antyfeminista, a nie jako ktoś, kto utrzyma małżeństwo. Jednak ponad te 20 parę lat jesteśmy małżeńscy i ona, bym powiedział, coraz bardziej rozkwita. Także ta odpowiedzialność jest bardzo ważna. Rozwaga. No, z biznesowego punktu widzenia w ogóle mnie nie pociągały nigdy tego typu rzeczy, jak gra na giełdzie na przykład. Po prostu dla mnie to byłoby nierozważne lokowanie tam pieniędzy, bo nie rozumiałem, nie do końca wiedziałem, o co to w tym wszystkim chodzi, w związku z tym też to odgrywało rolę. No i jedna rzecz, która jest takim talentem nazywanym indywidualizacja w tych kategoriach Cliftona i Buckinghama, czyli to jest takie widzenie indywidualne człowieka, że dla mnie każdy człowiek to jest ciekawym przypadkiem. To mi też pozwoliło zrozumieć, dlaczego jest tak fatalnie się czułem w socjalizmie. No bo tam mi mówili, że wszyscy są równi, a ja z kolei gdzieś tam widziałem, że no nie, no bez przesady, ten jest drań, ten jest partyjniaczek i nic nie umie, ale idzie tam po linii partyjnej, mu się udaje, a jest wielu ludzi wspaniałych, którzy gdzieś tam są tłamszeni. Także dla mnie każdy z ludzi to był ciekawym przypadkiem i być może dlatego to mi pozwoliło też między innymi przez parę lat być kuratorem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. No, tam były wyroki powyżej 15 lat i zabójstwa. Ale też dla mnie to było ciekawe doświadczenie, rozmawiać z takimi ludźmi i poznać ich system wartości. Także tak się to z tymi moimi talentami wzięło. No i słuchajcie, zawsze zacząłem, jak już wiedziałem o tych swoich talentach, że to jest takie ważne, że to taką ogromną, doniosłą rolę odegrało w moim życiu, no to zacząłem się dzielić tą wiedzą o tych talentach, że coś takiego jest. No bo sami rozumiecie, że inaczej człowiek podchodzi do siebie, jeżeli jest tam zwykłym, przeciętnym delikwentem, a co innego, jeżeli sobie uświadomi, że jest niepowtarzalną jednostką na tym świecie, że jest utalentowany tak samo jak inni i jest tylko kwestią, żeby wziąć te swoje talenty, wykorzystywać. Dla mnie to o tyle było bardzo niezwykle ważne, bo podejrzewam, że miałem tę przypadłość, co wiele osób ma, mianowicie niskie poczucie wartości. No bo jeżeli się zawsze mi wmawiało, że inni mają coś lepiej, inni mają więcej, inni są bogaci, inni tamto, samto, wamto, ja mam jedną żonę, a inni już w tym czasie 3, no zawsze gdzieś tam mi podnoszono tą poprzeczkę, ja nie potrafiłem nadążyć, prawda, nie? No to człowiek patrzy, że może coś jest nie tak. A potem jak już zapoznałem się, że popatrzmy na siebie jako no, wspaniałe jednostki, niepowtarzalne na tym świecie, ludzie utalentowani, ludzie, którzy mogą coś osiągnąć, no to rzeczywiście dla mnie to było no, niezwykle ważne odkrycie. Mówiąc szczerze, no to też się te pierwszy raz informacje, jak już potem patrzyłem odtwarzając, skąd w ogóle się u mnie zrobiła ta wiedza o tych talentach, przecież taka fantastyczna sprawa. Pierwszy raz u Wandy Loskot się okazało, to była informacja u niej zamieszczona na blogu Sukces swojej firmy, ale jak jest człowiek do jakiejś wiedzy nieprzygotowany, to tej wiedzy nie dostrzega takiej informacji i ja gdzieś to tam przepuściłem. Moja podświadomość mogła to ponad wszelką wątpliwość załapać, natomiast ja tym swoim umysłem świadomym tego nie podjąłem. Drugi raz usłyszałem o tym od pana profesora Blickle, dlatego, że też mądrzy ludzie mnie zaproponowali, żebym zaczął uczęszczać do pana profesora na znakomite konwersatoria, zarządzanie poprzez jakość, takie czwartkowe spotkania, które pan profesor organizuje. Nie zawsze tam występuje sam, najczęściej zaprasza różnych znakomitych gości. No jak zaprasza pan profesor, to rzadko kto mu odmówi. Także z wieloma rozmówcami ciekawymi było tam możliwość porozmawiania. I między innymi pan profesor też omawiał ten problem, znaczy to zagadnienie pięciu talentów. I to już było duże zajaśnienie, bo wtedy gdzieś mi tam, że przecież gdzieś to słyszałem już o tym. Gdzie to było? Wtedy odkopałem, że to już nie tylko pan profesor, ale to Wanda Losko o tym mówiła wiele miesięcy wcześniej. A potem się odbywał zjazd absolwentów kursów Andrzeja Fesnaka i Franciszka Staniszewskiego. Brałem udział w takim zjeździe i tam trafiła mi w ręce książka absolutnie w tej chwili niestety niedostępna, Teraz odkryć swoje silne strony. I tam wśród tej książki była możliwość zaznajomienia się z teorią Cliftona i Buckinghama. Znajdował się również test Strength Finder, który pozwalał odkryć nam te pięć talentów. No i wtedy jak już zrobiłem ten test, no to okazało się, że wielu ludzi o tym wie, że to jest wielu ludzi jak gdyby z kadry menedżerskiej, za czym na tym właśnie opiera swoje życie. No więc dla mnie to było tak odkrywcze, że z koleżanką Anią Laskowską zrobiliśmy parę szkoleń z zakresu, żeby ludzie mogli poznać też swoje talenty, no bo to jak każdy neofita, no właśnie. Dzieliłem się czymś fantastycznym, żeby nie dać się stłamsić, tylko poczuć, że jest się człowiekiem utalentowanym. Właśnie pytanie, skoro ta książka jest niedostępna, to gdzie można teraz sprawdzić się, jakie ma się tego talenty, gdzie słuchacze mogą gdzieś w internecie, nie wiem, wypełnić coś, albo gdzieś pójść na jakiś kurs, albo nie wiem, książkę kupić, gdzie to sprawdzić? Dostałem cynk, że w Empiku można zdobyć angielską wersję książki. Ona kosztuje gdzieś około 50-60 zł i że tam się znajduje ten test i można po kupieniu tej książki zrobić swoje własne badanie. Niestety jeszcze nie ten okres dopiero się dowiedziałem o tym w okresie poświątecznym, także nie sprawdziłem, jak to jest. Mnie tylko od czasu do czasu się udawało od kolegi dostawać takie testy, jak on z kolei gdzieś tam w Kanadzie zdobywał, no ale tam one wtedy kosztowały 140 parę złotych, także tutaj ta książka, jeżeli ten cynk okaże się słuszny, to uważam, że te 50 czy 60 zł zainwestować w poznanie własnych talentów warto. Inaczej się czujemy, a zawsze to, co Brian Tracy zwraca zawsze uwagę, ta nasza postawa do życia, to nasza wiara we własne umiejętności, w nasz potencjał jest bardzo niezwykle ważna i zachęcałbym do tego, żeby taki test przeprowadzić. Aczkolwiek z drugiej strony sam zaprzestałem robić te kursy, no raz, że nie było dostępnych tych kodów, ale tak naprawdę wzięła się to z innych przyczyn. Muszę powiedzieć, że z największą przykrością zauważyłem, że wielu ludzi, którzy skończyła te kursy, która poznała swoje talenty, tak naprawdę na tym poprzestali. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś już zrobi test, jak już powie, że jest utalentowany, no to już koniec, no wystarczy. Natomiast cały problem polega na tym, że tak naprawdę wiedza o naszych talentach, no to jest tylko jakimś takim niewielkim fragmentem na tej drodze do sukcesu. Bo tak naprawdę to nie o tym decydują nasze talenty, nie decydują o tym wbrew temu, co się twierdzi powszechnie, z nasze znajomości. O sukcesie nie decyduje nasz stan finansowy, bo przecież wielu ludzi startowało nawet z długów i mimo to osiągnęli sukcesy. Tylko tak naprawdę decyduje o tym determinacja, moim zdaniem, i działania. Trzeba działać. Działać, nie bać się porażek, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy nie ponosili porażek, to byśmy się nie uczyli. Ludzie, tak jak z obserwacji widzę, porażki wielu ludzi naprawdę, no, chyba hamują, żeby spróbować coś w swoim życiu zrobić. I tak naprawdę, jeżeli nie mają jakiejś zachęty, w cudzysłowie zachęty, no bo ja w jakiejś mierze też zaliczam się do tych ludzi, którzy nie byli w stanie zmienić swojego życia z wewnętrznych przyczyn, tylko dopiero jak się świat mój zawalił, świat pracownika, to dopiero wtedy nastąpiło przekonanie, że trzeba to życie odmienić. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest spowodowane tym, że funkcjonujemy w takiej naszej, jak to się nazywa, strefie komfortu. No. I dopóki nie będziemy się chcieli wyzwolić z tej strefy komfortu, a nie wyzwolimy się tak naprawdę dopóki nie będziemy mieli jakiegoś ważnego powodu zmiany w naszym życiu. I to jest tak naprawdę zagadnienie, które musimy sobie postawić. Co chcemy w życiu osiągnąć? Bo jeżeli tego nie wiemy, to będziemy się zawsze gdzieś tam borykać z kłopotami. A jak już wiemy, co chcemy osiągnąć w życiu, no to musimy się sobie postawić pytanie. Czy to, co robię dzisiaj, ma mi dać te rezultaty, których oczekuję? Wielu ludzi być może, że chciałoby nawet mieć rezultaty. Nawet niektórzy sądzą, że moje rezultaty by ich zadowoliły, tyle, żeby nic w tym kierunku nie zrobić. A tymczasem tak naprawdę bez zmiany dotychczasowych naszych działań, a tymi naszymi dotychczasowymi działaniami to są nasze nawyki. Jeżeli my nie weźmiemy się ze sobą za bary, jeżeli nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków, no to będzie bardzo nam ciężko co innego osiągnąć. No, taki motywujący bardzo do pracy i właśnie tego dążenia, to co Pan mówi. Ja myślę, że czas zmienić prowadzącego, bo Seweryn też coś przygotował. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w Twoim domu. I wracamy po przerwie. To nie Filipowi zmienił się głos. Teraz, jak powiedział Filip, ja usiadłem za mikrofonem. Czyli przesłuchania czas zacząć dalej. Tak. Tylko nasz gość się nie zmienił, bo jeszcze ma pewnie wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Skończyliśmy przed przerwą na działaniu. Padło takie hasło, no oczywiście, które my tutaj w tych naszych audycjach proponujemy naszym słuchaczom, żeby działać. I o tym, o tej motywacji w wielu audycjach mówiliśmy. Ale ja mam takie pytanie, jak sobie Pan radzi, czy co zrobić wtedy, kiedy ta motywacja ucieka, kiedy no, mieliśmy jakiś plan, coś sobie założyliśmy, nie wiem, zrobiliśmy sobie wizualizację, to wszystko widzimy w głowie, jest wszystko pięknie i super, a tu się okazuje, że po prostu porażka za porażką, że to wszystko nie jest takie piękne w rzeczywistości, że ci ludzie, z którymi już myśleliśmy, że jesteśmy etap wyżej, że oni na tym etacie zarabiają sobie 2000, a my tutaj chcemy rozwijać biznesy, okazuje się, że no, coś nam nie wychodzi, że oni mogą odczuć taką satysfakcję. Co wtedy robić, jak sobie radzić z takim zniechęceniem, z porażką? O to też pytali nasi słuchacze w komentarzach. Generalnie rzecz biorąc, jestem wielkim przeciwnikiem, żeby z takimi problemami zmagać się samemu. To jest, uważam, wielki błąd, kiedy ludzie, mając takie problemy, no chcą wszystko rozwiązać sami. A przecież tak naprawdę, ja głoszę niepopularny pogląd, to się wzięło między innymi z czasów, kiedy poprzez Franciszka Staniszewskiego zostałem zapisany do ACN-u. To jest firma, która działa w telefonii, ponieważ miałem tam gdzieś jakieś zadrażnienia z telekomunikacją polską. Mój tata po 25 latach na telefon nie doczekał go, bo zdążył, bo umarł. W związku z tym, jak się nadarzyła okazja, że można tą telekomunikację podszczypać, że tutaj wchodzi na rynek w 2006 roku firma ACN, w związku z tym też uczestniczyłem w tym ACN-ie. ACN działał na zasadzie marketingu sieciowego, ale muszę powiedzieć, że wtedy na temat marketingu sieciowego nie wiedziałem nic, absolutnie zero. Niewiele się wbrew pozorom dowiedziałem i od Andrzeja Fesnaka, i od Franciszka Staniszewskiego w tej dziedzinie. Natomiast niewątpliwie idea jako taka pozostała mi bliska, ponieważ uważam, że to z MLM-y prawidłowo, oczywiście mówię tylko i wyłącznie prawidłowych, nie jakichś piramidach, które też się pojawiają na tym rynku, ale na szczęście Maciek Maciejewski tam ściga, tropi i piętnuje. Muszę powiedzieć, że to jest klasyczny przykład dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, nie mają doświadczenia, nie mają środków finansowych, żeby rozważyli, że mogą się pewnych rzeczy w tego typu dobrych, różnych organizacjach nauczyć. Ja, nie mając żadnej wiedzy, oczywiście w ACN-ie przegrałem. Udało mi się zapisać do niego tylko swojego brata, a to tylko dlatego, że potrzebował kosiarkę i mówię, chcesz kosiarkę, to się tutaj zapisz. I potem po roku, jak trzeba było odnowić umowę, to w ogóle nie podpisałem ani ja, ani brat, i się wszystko skończyło. Niemniej jednak uważam, że idea jako taka jest jak najbardziej prawidłowa i te firmy, które mają program edukacyjny prawidłowy, a wiele tych firm zrozumiało, że musi iść, można powiedzieć, według wzorca, która pierwsza firma na tym rynku ustaliła, że trzeba się edukować. Jest coraz większe zrozumienie i coraz więcej ludzi w MLM-ach odnosi sukcesy. Natomiast to jest tak, że ponieważ na rynku tradycyjnym niewiele ludzi się chce dzielić swoją wiedzą, ponieważ zawsze jesteśmy dla nich konkurentami. No trzeba korzystać niewątpliwie z takich możliwości, jakie daje nam Wanda Loskot, z takich możliwości, jak nam daje spotkania u pana profesora Blikle, żeby poznawać ludzi, którzy tam, gdzie nie ma konfliktu interesów, żeby nam powiedzieli, jakie są trudności, jakie występują w firmach, w ich branżach, co jest charakterystyczne, na co zwracać uwagę. I poza tym, jeżeli w większym gronie ludzi działamy poprzez trzy stowarzyszenia branżowe, czy też jakiekolwiek inne, wszędzie tam, gdzie poznajemy innych ludzi, to zaczynamy inaczej funkcjonować. No bo na czym polega problem współczesnego biznesu? No jeszcze kilkanaście lat temu, no to przecież problemem było to, że nie można było wyprodukować odpowiedniej liczby towarów i usług. Natomiast obecnie problem polega na tym, że jest za mało klientów. No więc w związku z tym, jeżeli my nauczymy się poprzez takie różnego rodzaju stowarzyszenia, różnego rodzaju działania, które nie są sensu stricte tylko i wyłącznie związane z naszą działalnością biznesową, ale wszędzie tam, gdzie umiemy coś od siebie dać, żeby poznać innych ludzi, no to przy okazji niejako pośrednio będziemy poznawać potencjalnych naszych klientów. Będziemy polecani przez kogoś, że to jest gość, z którym warto porozmawiać, warto robić interesy. Przecież na tej zasadzie między innymi działa Grzegorz Turniak i cała jego organizacja BNI Polska. Przecież to są wzajemne polecenia ludzi, którzy mają zaufanie do siebie, bo robią wspólne interesy i mogą polecać te osoby, które już się w tym biznesie sprawdziły. Także jest na rynku wiele różnych zachowań, z których powinniśmy korzystać, a nie tylko uważać, że rzepkę sobie skrobię i to będzie ładnie, pięknie. Oczywiście na krótką metę być może tak, natomiast przy tym przy tej konkurencji, która będzie coraz bardziej rosła, bo mam kolegę z czasów stanu wojennego, który musiał wyjechać z kraju. Jak on przyjeżdża teraz już od czasu do czasu, co prawda działa na rynku kanadyjskim, ale bardzo często zagląda również do Stanów, tak on przyjeżdża u nas tutaj, to mówi, że my to nie mamy żadnej konkurencji. To co to jest konkurencja? Także ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy narzekają, że jest tak trudno, no to powiedzmy sobie szczerze, to tak naprawdę wynika z jednego takiego, bym powiedział, błędnego podejścia, że my te trudności widzimy zawsze na zewnątrz, a to rynek zawinił, a to nasi klienci, a to nasi współpracownicy, a nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, ile w tym nasz jest win, prawda? Że nie wiedzieliśmy, co ten klient tak naprawdę potrzebuje, że ta nasza oferta to, powiedzmy, to była taka sobie w stosunku do tych oczekiwań klienta i jak gdyby nie zwracamy uwagi na te czynniki, jak ja to nazywam, czynniki wewnętrzne, które w nas tkwią. Czyli chcemy zmieniać tego klienta, chcemy zmieniać naszą rodzinę, naszych partnerów, naszych dzieci, wszystkich chcemy zmieniać z wyjątkiem tego, żebyśmy się sami zmienili. A tymczasem rynek się do nas nie dopasuje. To my się musimy dopasować do rynku. Musimy być coraz bardziej atrakcyjnym człowiekiem. Musimy być coraz bardziej atrakcyjnym pod tym względem, że dostarczamy usługi i to, co jest tak niezwykle ważne, żebyśmy byli wiarygodni. Nie zadawalali się na biznes jakiś krótkodystansowy, że przecież można, owszem, skończyć jedno, drugie, trzecie szkolenie, jak manipulować sprzedażą. I proszę zauważyć, jakbyśmy wzięli statystyki, to prawie 3/4 szkoleń to jest z technik sprzedaży, a nikt się jak gdyby nie chce zdecydować o tym, że nauczmy się pierw być asertywni. No inaczej podejdziemy do tego klienta. Jeżeli zrozumiemy jego potrzeby, jego oczekiwania, to nawet nie będąc wyuczonym sprzedawcą, pośrednio będziemy lepszym człowiekiem i będziemy przede wszystkim lepszym rozmówcą. Nauczmy się słuchać innych ludzi. Zauważcie, że tego brakuje naszym politykom, tego często brakuje ludziom, którzy przychodzą wam coś wcisnąć, czy wam to jest potrzebne, czy nie, a często są wyszczekani i was może nie zaskoczą, ale waszą babcię już tak i potem do końca życia spłaca jakieś niepotrzebne jej produkty, które nie babcią podpisała. No. Tak się uważam nie da funkcjonować i to jest strata potem i psucie rynku tylko. Ja myślę, że słuchanie jest podstawą, dlatego nasi słuchacze pracowali to do perfekcji, bo nas słuchają. No. My to chyba jesteśmy trochę w tyle, czyli z tego, co zrozumiałem... Ja przepraszam, że tylko mówię do was, a nie słucham, ale z drugą stroną jest trudno, także w razie czego zapraszam na blog i zadawajcie wtedy pytania, na pewno odpiszę. Czyli z tego, co zrozumiałem, pierwszą część odpowiedzi, sugeruje pan, że jak gdyby... Nie chodzi tutaj o odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z porażkami, tylko raczej chodzi o pewną zmianę postawy, tak? Czyli jeżeli nie będziemy, nie wiem, wymyślać sobie jakichś świetnych projektów, które tylko dla nas są świetne i je proponować i ciągle się martwić, że to nie wyszło, raczej po prostu budować kontakty, relacje, korzystać z doświadczeń innych i wtedy po prostu tych porażek nie będzie. Tak, bo jeżeli będziemy traktować porażkę jako osobiste niepowodzenie, no to będzie dramat. To zawsze będzie jak gdyby przeciwko nam. Natomiast jeżeli potraktujemy porażkę jako znakomity element doświadczenia, to wtedy mamy zupełnie inne nasze nastawienie do tego. Zaczniemy myśleć, no co można zrobić, żeby w danej sytuacji wybrnąć z kłopotu. Jak można zrobić? No słuchajcie, no, teraz już patrzę na to z humorem i uśmiechem, ale miałem dzisiaj rano miałem totalną porażkę, ponieważ nie wziąłem telefonu, a byłem umówiony tutaj z wami, że się dzwonimy w ciągu dnia, żeby się umówić i porozmawiać. No i jestem bez łączności. No dramatycznie. Numery telefonu nie mam do nikogo, nie mogę zadzwonić, ale jeżeli wziąłem, że to jest moja odpowiedzialność, to ja przecież spartoliłem. To już jest kwestia innego podejścia do sprawy. To nie jest wina. To, kiedyś bym powiedział, no to przecież ta moja żona, ta baba mi zachciało jej się na święta przemeblować mieszkanie i teraz ja ten telefon mam w zupełnie innym miejscu i go, jak wychodziłem, to nie zauważyłem, że jest. No mógłbym w taki sposób kretyński podchodzić do sytuacji, a mógłbym podchodzić w sposób kreatywny. No, co zrobić? Jak znaleźć kontakt do domu? Jak nauczyć babcię telefonicznie, żeby mi tam pamięci telefonu wyciągnęła z książki telefonicznej potrzebne mi numery i tym podobne historie. Jak poprosić ludzi, żeby mi udostępnili swoje telefony, żebym mógł dzwonić, bo przecież nie miałem nic, ani karty telefonicznej, bo przecież kiedyś się nosiło kartę telefoniczną, ale teraz jak człowiek jest przyzwyczajony do komórki, no to telefon komórkowy się zrobił takim narzędziem, że się jak gdyby go traktuje jako integralną część garderoby, można powiedzieć. Ale można to było zrobić. Jednak zamiast wziąć, zastanawiać się, no a kurczę, ale kicha, no już nie da się, no nie. Właśnie mój pierwszym etapie było, jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby jednak się porozumieć, a potem drugi etap było, jaką wprowadzić procedurę, żeby drugi raz mi się taka kretyńska sytuacja z zapomnieniem telefonu nie zdarzyła. Także jeżeli będziemy w sposób, bym powiedział, kreatywny podchodzić do porażek, no to wtedy niewątpliwie ponad wszelką wątpliwość one nas czegoś w życiu nauczą. I uważam, że nie ma wyjścia. Co więcej, byłoby bardzo źle moim zdaniem, gdybyśmy tych porażek nie ponosili. Dlatego, że to już nie chodzi o takie proste rzeczy jak ten telefon dzisiaj. Tylko jeżeli byśmy nie ponosili porażek, to by znaczyło, że jesteśmy w strefie swojego komfortu. Wszystko wiemy, wszystko jest poukładane, cudownie, fajnie, czujemy się bosko. Tylko że się wtedy rozwijamy, a bez naszego rozwoju nie ma pójścia drogą do sukcesu. To powiedział Pan dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza, powinniśmy się nastawiać na rozwiązanie, nie na problem. Ale oczywiście. Nastawienie się na problem to jest tkwienie w tym samym punkcie i zgadzam jakieś się. Tam dołowanie się, nastawienie się na rozwiązanie, a nie na problem. A druga rzecz bardzo, bardzo ciekawa, to właśnie to, co Pan powiedział, że myślę, wiele osób o tym zapomina. Powiela problemy czy porażki przez to, że nie wyciąga z nich wniosków. Nie uczy się na porażkach, jak gdyby, prawda? I to, co Pan powiedział, że po tym fakcie, co zrobić, żeby w przeszłości to się nie zdarzyło, tak? Żeby, nie wiem, tego telefonu nie zapomnieć. I to można odnieść do wszystkiego. Na przykład, nie pamiętam już gdzie, ale to mi chwilę też w pamięci, parę lat temu słyszałem wypowiedź, czy może to był Kamil Cebulski, albo ktoś, kto prowadził jakiś biznes i stworzył jakieś przedsięwzięcie, zatrudnił jakiegoś człowieka i okazało się, że ten człowiek kompletnie nawalił. No i co zrobił? No oczywiście jakoś zwolnił, rozwiązał ten problem, wyjaśnił jakąś całą sytuację, ale najważniejsza rzecz, mówi, którą zrobił, to dodał do procedury rekrutacji jeden punkt, jakie należy zadać pytanie. Chodziło o jakąś rzecz, że nie wiem o jaką, ale to pytanie było kluczowe, które uchroniłoby od tej całej sytuacji tych problemów, gdyby po prostu to pytanie zadano, czy że gdyby sprawdzono daną sytuację, więc to jest niewątpliwie bardzo ciekawa wskazówka, żeby porażki były dla nas jakoś perspektywiczne, żeby je wykorzystywać. Na zakończenie jeszcze tak kontrowersyjnie, ponieważ to, co Pan teraz mówił, to można też znaleźć u Pana na blogu, co też kiedyś czytałem. I na tym blogu pisze Pan również takie rzeczy, które sobie wynotowałem. Ja myślę, że mogą wydać się dosyć kontrowersyjne. Mianowicie jeden cytat to taki, że dlaczego uważam kwestię pieniędzy tak istotną w Twoim życiu? Bo bez nich nie osiągniesz sukcesu. To jest jeden cytat. A drugi, bieda jest grzechem. Zacznijmy od tego drugiego, bo on był wcześniej zapisany. Uważam, że żyjemy w takich czasach, gdzie wiele osób, no nie mam przeciwko nim nic złego, natomiast uważam, że wiele osób żeruje tak naprawdę na naszym systemie wsparcia, no, tych niby osób, którym należy pomagać. Jest wiele takich ludzi, których bieda wynika tak naprawdę a to z pijaństwa, a to, że im się za przeproszeniem nie chce pracować, a to, że jest wiele różnych, no, takich bym powiedział nawykowych historii, że no, co tu dużo mówić, no, system pozwala im funkcjonować w taki sposób gdzieś tam częściowo w szarej strefie, a z drugiej strony brać zasiłki dla bezrobotnych, a jeżeli już nie biorą zasiłku, to mają przynajmniej ubezpieczenie zdrowotne z Urzędu Pracy, jakoś sobie z tym funkcjonują. Po prostu uważam, że robimy wielką krzywdę osobom, które są tak naprawdę zdolne do pracy i nie dajemy im wsparcia, tylko jak gdyby wszystkich traktujemy równo. Brałem udział jesienią tego roku w takim projekcie, żeby na kursie ABC przedsiębiorczości no, podać parę, bym powiedział, informacji dla ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. No i okazało się, że oni chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie ma dla nich środków finansowych na rozpoczęcie tejże działalności. Ja rozumiem, że 20 tysięcy na rozpoczęcie działalności, no to jest jakaś dodatkowa zachęta, żeby ci ludzie się chcieli wyrwać ze swojego etapu bezrobocia i mogliby ruszyć. Natomiast bieda dlatego uważam, że jest grzechem, bo wiele osób naprawdę, gdyby nie brało tych różnych zasiłków, to ponad wszelką wątpliwość musieli chociażby z tego względu, że nasze potrzeby fizjologiczne są takie, że trzeba się najeść i napić, coś by wokół siebie robili, a nie wyciągali rękę, żeby im dali to inni. Natomiast jeżeli mówimy o sukcesie, dlaczego uważam, że sukces wymaga pieniędzy, bo tak naprawdę od czasu, jak poznałem kwadrat przepływu pieniędzy, to uważam, że nasze życie powinno być ukierunkowane na tym, żebyśmy robili wszystko i czerpali zyski z naszego kapitału. To jest jedna sprawa, dlatego że żebyśmy mieli czas zajmować się, no między innymi, jak już mówiliśmy tutaj o tym poprzednim zdaniu, że bieda jest grzechem, żebyśmy się mieli możliwość zajmować pomocą dla ludzi, którzy rzeczywiście tej pomocy wymagają. Przecież część ludzi jest kalekich, część ludzi jest niepełnosprawnych po wypadkach. No, skandaliczną sprawą jest to, że żołnierze, którzy na misjach odnieśli rany, nie mają właściwie u nas tutaj żadnej pomocy. To, co Jurek Owsiak robi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to też pokazuje, że jest wiele takich elementów, żebyśmy mogli tych ludzi wspierać i pomagać im. Natomiast to jest może oczywiście twierdzenie o tych pieniądzach, że sukces wymaga pieniędzy, jest może częściowo również takim pojęciem przewrotnym, ale proszę zauważyć, że nawet te wszystkie osoby, które uznajemy, że były biedne, jak chociażby matka Teresa, ale one, to był ich wybór. One potrafiły zgromadzić ogromne środki finansowe na swoich podopiecznych, ale nie korzystały z nich. Natomiast największym problemem wielu ludzi, których niektórzy uznają za bogatych, a ja uznaję, że tak powiem, za raczej biednych, bo to ich bogactwo jest na pokaz, to tak naprawdę ludzie bogaci potrafią się dzielić tymi środkami finansowymi z innymi. Zauważcie, że teraz pod patronatem Billa Gatesa i Warrena Buffetta 34 miliardy dolarów idą na pomoc na różnego rodzaju działania charytatywne. Między innymi polskie biblioteki wiejskie załapią się między innymi na pieniądze z tego funduszu. A to jest w jakiejś mierze, bym powiedział, wstyd, że państwo tak rozwinięte jak my, brakuje środków finansowych na to, żeby pobudzać czytanie w ośrodkach wiejskich, gdzie się likwiduje świetlice, gdzie się likwiduje miejsca takie, gdzie ludzie mogliby się wspólnie spotykać, coś robić pozytywnego i tak dalej. Także uważam, że nauczmy się rozumieć pieniądze, jak one powstają, i jeżeli uświadomimy sobie, że umiejętność zdobywania pieniędzy to jest naprawdę duża umiejętność, i jeżeli zaczniemy szanować ludzi, którzy umieją zarabiać, a jednocześnie nie przywiązują się do tych pieniędzy, bo przecież problem polega na tym, że uważam, że większość ludzi kojarzy im się to, że jak jest ktoś bogaty, no to już jest złym człowiekiem. Natomiast rozróżnijmy te rzeczy. Przecież, że ktoś jest, to nie pieniądze stanowią problem, natomiast chciwość jest problemem. Z drugiej strony, jeżeli mamy pieniądze, to mamy o wiele większe możliwości. Nie tracimy swojego cennego czasu wtedy na zarabianie, na przetrzymanie i utrzymanie rodziny, tylko mamy pieniądze, żeby tworzyć fundacje, mamy pieniądze, żeby się dzielić innymi, mamy pieniądze, żeby wspierać te działania, które pomogą chociażby na starcie młodym przedsiębiorcom. Także jest dużo różnych wspaniałych akcji, które dzięki pieniądzom możemy wspierać, i uważam, że z tego względu pozwoliłem sobie napisać, że sukces wymaga pieniędzy, bo tak naprawdę nawet żeby być wspaniałym wolontariuszem, to tak naprawdę powinniśmy mieć pieniądze, żebyśmy mogli działać z pożytkiem dla innych, a nie kosztem na przykład naszych najbliższych, bo no, jak gdyby pchamy ich w kierunku nędzy, no bo sami się pasjonujemy wolontariatem, a jednocześnie nie przynosimy do domu pieniędzy na gaz, na prąd, na jedzenie i tak dalej, tylko wysyłamy żonę, niech sobie radzi z tym wszystkim. Także tak nie można, i uważam, że trzeba mieć zdrowe podejście do pieniędzy i wtedy będzie o wiele lepiej się funkcjonowało. Ja myślę, że słuchacze Kontestacji bardziej nie brzydzą się pieniędzy. No, to mnie bardzo cieszy. Bo... I myślę, że dzięki chociażby naszym audycjom będą ich mieli coraz więcej. No my również, mam nadzieję, w Filipie jakoś tam się dorobimy, oczywiście pomagając też innym. Tak, to jest, to słuchajcie, nie da się zarobić samemu, jeżeli nie będziemy cały czas myśleć, że zanim my sami zarobimy, żebyśmy nie wspierali innych. No, to jest błędne założenie, bo tak naprawdę powinniśmy funkcjonować pośród dwóch kategorii ludzi. Mianowicie uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby znaleźć się w sferze zainteresowań tych, którzy już osiągnęli to, dokąd my zmierzamy. No bo przecież jeżeli ktoś jest kilkunastoletnim prezesem firmy, to od niego się możemy dowiedzieć, a nie powiedzmy od pana profesora, który na ten temat mógł napisać 10 książek. Musimy się dowiedzieć tego od praktyka. I po drugiej stronie to są ludzie, którzy chcą iść za nami, chcą podążać tą drogą, tak jak wyście tutaj sobie wybrali drogę do sukcesu, chcą iść za wami, słuchają waszych audycji, bo jak się będą rozwijać dzięki wam, no to i wtedy ich apanaże się zwiększą. Ale to jest też to, co pan powiedział wcześniej o tej grupie docelowej, o ich potrzebach. Jeżeli ktoś zarabia pieniądze, to widocznie znalazł sposób na zaspokajanie potrzeb innych ludzi, czyli bogacąc się daje jakąś wartość innym, tak? Czyli, ale rzeczywiście. To nie da się zrobić tak, że ktoś jest zły i jakiś taki, nie wiem, no chyba, że ktoś po prostu jakoś dziedziczy jakiś majątek, ale jeżeli ktoś sam dorobił się majątku, to znaczy, że podczas tej drogi musiał dać jakąś konkretną wartość setkom, tysiącom innych ludzi, którzy byli w stanie zapłacić po prostu za tą wartość. Znaczy, jeżeli nie będziemy robić interesu w kategoriach win-win, że obie strony są wygrane, to w ogóle się nie zabierajmy coś takiego. Bo to musi być obopólna korzyść, tylko wtedy jest sens działania i na dłuższą drogę to jest jedyna słuszna droga, uważam. Można kogoś zmanipulować, tylko że co to da? No, to ma krótkie nóżki i do niczego nie prowadzi. No. Tak, ja myślę, że dzisiejsza audycja była zdecydowanie taką strategią win-win. Myślę, że wygrali na niej wszyscy. Mam nadzieję, że wygrał w jakiś sposób nasz gość, Jerzy Kostowski. Dziękujemy serdecznie. Wygrali prowadzący Filip Szarecki, Sebastian Szwarocki. Mam nadzieję, że wygrali nasi słuchacze, a my dziękujemy serdecznie za dzisiejszą audycję i do następnego tygodnia.